چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے کہا رو کر، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے کہا رو کر، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، ہمارے چھین ہے گوہر، ہمارے چھین ہے گوہر، چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے کہا رو کر، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، سکینہ نے کہا رو کر، چچا عباس آ جاؤ، چچا عباس آ جاؤ، بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، بدن جب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے، پکار قاسم مظفر، اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، کھاتی ہوں اب تم سے کبھی پانی نہ مانگوں گی، لو میں نے رکھ دیا پوزا، چلی بابا نے بھیا کے کرے جیسے، سنا تو کے چلی بابا نے بھیا کے کرے جیسے، اٹھانے لاش اکبر، کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، بدل کر کروٹے بیمار بس اتنا ہی کہہ پایا، میرا جلتا ہے اب بستر، جھکائے گردنے سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، جھکائے گردنے سیدانیاں خاموش بیٹھی ہیں، نہ قاسم ہے نہ ہے اکبر، بندے ہیں رسیوں میں زینب و کلثوم۔ کلثوم کے بازو سر پر نہیں چادر چچا داس راجا چچا داس راجا سکینہ نے کہا روک چچا داس راجا چچا داس راجا میرے بیمار بھائی کے گلے میں باندھ کر رسی میرے بیمار بھائی کے گلے میں باندھ کر رسی پھراتے ہیں ادو در در پھوپھی اماں کے لی ہے لگی ہے آگ خیموں میں پھوپھی اماں کے لی ہے ذرا سی دیر کو اٹھ کر جلتی ہوئی رہتی پکے سے نیند آئے گی ہمیں جلتی ہوئی رہتی پکے سے نیند آئے گی سنانے اپنے سینے پر کس قدر عباس سے ڈھرس سکینہ کو رضا تھی کس قدر عباس سے ڈھرس سکینہ کو پکاری ہر تماچے پر